mediaexpert.pl. No toś tu, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 25 czerwca, jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Drugi w historii Polak leci w kosmos. Start rakiety już za pół godziny. Kraje NATO mają wydawać więcej na obronę. Przełomowa decyzja dziś w Hadze. Umowa o zlecenie będzie wliczana do stażu pracy. Zmiany przyjął rząd. Pół godziny zostało do końcowego odliczania startu misji w kosmos z Polakiem Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie. Na stanowisku startowym Kosmicznego Centrum Kennedy'ego trwają ostatnie przygotowania. Na Florydzie jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski. Przed chwilą zamarliśmy, bo pojawiła się informacja, że jest problem z jednym z software'ów. Jeżeli w ciągu najbliższego kwadransa nie zostanie on naprawiony i wyjaśniony, to misja znowu się opóźni. Na szczęście kilka chwil temu dosłownie taka ulga w biurze prasowym i ulga wśród przedstawicieli Axiom, bo ten problem został usunięty i już tak jak patrzę na ten zegar i na rakietę, która jest dokładnie naprzeciwko mnie, 30 minut i 47 sekund. Zegarnego stanowiska 39A będzie startował rakieta Falcon 9 z naszym astronautą na pokładzie, bo to właśnie dokładnie z tego miejsca, ze stanowiska 39, startowała misja Apollo, która kilka razy dotarła na Księżyc. Jan Pachlowski, dziękujemy za relację. Do historii może przejść też szczyt NATO, który trwa w Hadze. Szefowie państw i rządów podejmą decyzję o ambitnym planie inwestycji w obronność zakładającym przeznaczenie 5% PKB na ten cel. Prezydent Andrzej Duda, który przewodniczy polskiej delegacji, przypomina, że rozmawiał o tym z Donaldem Trumpem jeszcze wiosną ubiegłego roku. Prezydent przyjął z dużym zaciekawieniem tą propozycję i dzisiaj także, a może przede wszystkim właśnie dzięki jego bardzo zdecydowanej postawie do tego wzrostu wydatków na obronność najprawdopodobniej w Sojuszu Północnoatlantyckim dojdzie. Więc jeżeli by tak się stało, a wszyscy patrzymy na to z wielkim optymizmem, to będzie to rzeczywiście decyzja o charakterze przełomowym, o charakterze historycznym. Decyzja jest przesądzona. Hiszpania, która jako jedyna do ostatniej chwili była przeciw, dała się przekonać. Ogłoszone dobę temu przez amerykańskiego prezydenta zawieszenie broni między Izraelem i Iranem utrzymane. Nocą nie dochodziło do wymiany ognia, późnym wieczorem nad regionem zaczęły latać samoloty pasażerskie. Zarówno Iran, jak i Izrael ogłosiły się zwycięzcami wojny. W wieczornym orędziu premier Izraela Benjamin Netanyahu stwierdził, że irański program nuklearny został zniszczony. Dzięki działaniom naszych żołnierzy irański projekt nuklearny upadł, a jeśli ktokolwiek w Iranie spróbuje odbudować ten projekt, będziemy działać z taką samą determinacją, aby zniszczyć go ponownie. Z kolei prezydent Iranu pogratulował swojemu narodowi zwycięstwa, a w rozmowach z liderami krajów arabskich zapewnił, że Teheran jest gotowy na rozmowy z USA i nie dąży do posiadania broni jądrowej. Witold Banach, Polskie Radio. Do stażu pracy będzie wliczona też ta na zlecenie. Rząd przyjął nowelizację kodeksu pracy. To jest ważna zmiana, oczekiwana, potrzebna i przede wszystkim sprawiedliwa, bo z tym się wiąże oczywiście urlop, z tym się wiążą różnego rodzaju dodatki, także dodatek stażowy, ale z tym się też wiąże możliwość aplikowania na przykład różnego rodzaju funkcje w administracji publicznej, które zgodnie z przepisami wymagają tego, żeby mieć odpowiednie doświadczenie. Rzecznik rządu Adam Szłapka liczy, że to rozwiązanie zostanie jak najszybciej przyjęte przez Sejm. Po ostatnich burzach i ulewach spadło zagrożenie pożarowe w lasach. Na mapie Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej lasu dominują kolory zielone. Jak długo może się utrzymać ta korzystna sytuacja, wyjaśnia klimatolog profesor Bogdan Chojnicki. Pewnie jest tydzień, może dwa tygodnie. No i sytuacja wróci, jeżeli deszcz się nie pojawi. Pamiętamy, że miarą zagrożenia pożarowego są dwie rzeczy. Wysoka temperatura, no i oczywiście odpowiednio sucha ściółka. Ściółka wysycha szybciej, jeśli mocniej wieje. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu chce wpisania na listę UNESCO historycznego kompleksu wydobycia węgla kamiennego w Zabrzu. Wniosek trafił do ministra kultury. Ten wpis będzie niezwykle ważny. To historyczny dzień dla Zabrza. Tak o wniosku powiedziała Ewa Weber, pełniąca obowiązki prezydenta tego miasta. Wniosek obejmuje takie obiekty jak kopalnia Królowa Luiza, główna kluczowa sztolnia dziedziczna oraz kopalnia Guido. To unikatowe w skali kraju i wyjątkowe w Europie zabytkowe zespoły wyrobisk węgla kamiennego, mówi Ewa Weber. To jest niesamowita szansa dla Zabrza, to jest szansa dla rozwoju turystyki poprzemysłowej. Zależy nam na tym, żeby Zabrze piękniało. Sam wpis to szansa na rozwój bazy noclegowej czy gastronomii. Relacja Joanny Opas kończy ten serwis Trójki Skrót za pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Mongolskich sportowców raczej kojarzymy ze stepowymi wyścigami konnymi, ewentualnie z tatami judo, a tu proszę, w tym azjatyckim kraju rekordy popularności bije koszykówka 3x3. W stolicy Mongolii, Ulaanbaatar, trwają Mistrzostwa Świata. Dobrze radzą sobie Polki. Anna Pawłowska, Klaudia Gretschen, Aleksandra Ziemborska i Weronika Telenda wygrały z Chinkami 19-16. Na zakończenie fazy grupowej biało-czerwone zagrają z Włoszkami. Początek minutę przed startem rakiety doktora Sławosza. Iga Świątek pokonała Wiktorię Azarenkę 6-4, 6-4 i zapewniła sobie grę w ćwierćfinale na trawiastych kortach w urokliwym niemieckim kurorcie Bad Homburg. Świetny bieg Anny Wielgosz na 800 metrów podczas meetingu lekkoatletycznego Zlata Tretra w Ostrawie. Halowa mistrzyni Europy wyścig na dwa okrążenia ukończyła piąta, ale co ważniejsze, pobiła rekord życiowy. Minuta 58,69 i uzyskała minimum na Mistrzostwa Świata w Tokio. Natalia Bukowiecka była czwarta na 400 metrów z najlepszym wynikiem w sezonie 50 sekund i 21 setnych. Jej mąż Konrad, piąty w konkursie pchnięcia kulą, a tyczkarz Armand Duplantis atakował rekord świata, ale po trzykroć zrzucił 6,29. Nie będziemy mieć sukcesów w sporcie wyczynowym bez sportu dzieci, powszechnego sportu dzieci. Stąd programy takie jak Aktywna Szkoła, polegające na otwieraniu sal gimnastycznych, boisk, orlików poza godzinami lekcyjnymi i w czasie startujących zaraz wakacji. Jedną z ambasadorek programu jest była lekkoatletka, obecnie triatlonistka Edyta Fitmama Litwiniuk. To jest możliwość odwiedzenia właśnie takich małych miejscowości, z której ja pochodzę, i możliwość powiedzenia im, że słuchajcie, sport jest w stanie pokolorować świat. Naprawdę, sport jest takim narzędziem, że jeżeli wejdziesz w to całym lub całą, to jesteś w stanie zajść naprawdę w miejsca, w które nie podejrzewałeś, że zajdziesz kiedykolwiek w życiu. Jednym z elementów aktywnej szkoły jest imponujących rozmiarów turniej piłkarski z Orlika na stadion. Zapraszamy do udziału młode piłkarki i młodych piłkarzy, 13, 14 i 5-latków, wyczynowców i amatorów. Zapisy trwają tylko do 30 czerwca. Warto zatem się pospieszyć, bo finał rozgrywek na Stadionie Narodowym, a Trójka patronuje temu przedsięwzięciu. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, ale słoneczne momenty też możliwe. Popada, głównie na północy i na wschodzie kraju, a na termometrach maksymalnie od kilkunastu stopni na północy do nawet 30 na południu. 25 czerwca dziś, czyli także Światowy Dzień Smerfa. Dzień dobry, mówią patrzący w niebo, smerfetka, sasetka, osiłek i maruda? Za 24 minuty start misji Axiom 4. Zaczynamy nasze kosmiczne święto. Nie cierpię zaczynania święta. We'll be right back. Do startu zostało jeszcze nieco ponad 19 minut. A za chwilę będzie 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Sławosz Uznański-Wiśniewski leci w kosmos, a my lądujemy w Bez Uników. I Państwa i moim gościem jest sędzia Igor Tuleja, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Witam Pana. Dzień dobry. Czy Pan wie, kto wygrał wybory prezydenckie w Polsce? Nie wiem. Pani redaktor? Zastanawiam się, czy nie przekonał pana Sylwester Marciniak, który wręczył decyzję o wyborze Karolowi Nawrockiemu na Zamku Królewskim? Szef PKW, dodam. Tak, Państwowej oczywiście. Komisji Wyborczej. No jest to dziwna sytuacja, bo Państwowa Komisja Wyborcza rzeczywiście sporządziła sprawozdanie w oparciu o te protokoły z komisji obwodowych, między innymi. No ale okazuje się, że to sprawozdanie zostało oparte na między innymi protokołach, gdzie są dane niezgodne z rzeczywistością. No ale chyba tak działają niektóre organy w państwie. Szef PKW się pospieszył? Czy się pospieszył? Dobrze świadczy o sądownictwie administracyjnym. Pan Marciniak jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, więc sądy administracyjne działają sprawnie, szybko. Szybciej niż sądy powszechne. Ale w sprawozdaniu Państwowej Komisji Wyborczej było jasno napisane, że były nieprawidłowości przy liczeniu głosów, które mogły wpłynąć na wynik wyborów. Czy pan uważa, że powinna być konkluzja taka i wskazanie dla Sądu Najwyższego, żeby unieważnić te wybory, czy to, że nie ma takiej konkluzji, mimo tych nieprawidłowości mogących wpłynąć na wynik, i to jest cytat ze sprawozdania, mogło zabraknąć tam tego, tej kropki nad i? Nie wiem, czy PKW mogłoby wskazać Sądowi Najwyższemu, że należy unieważnić wybory, ale dziwi mnie to, że takie sprawozdanie powstało przed zweryfikowaniem tych nieprawidłowości. Wydaje się czymś naturalnym i oczywistym, że jeśli są jakieś nieprawidłowości, no to sprawdzamy. A wychodzi na to, że to sprawozdanie PKW zostało oparte na nierzetelnych, między innymi na nierzetelnych protokołach. To może dziwić. No panie sędzio, ale czy jest prawna możliwość przeliczenia wszystkich głosów, które padły w wyborach prezydenckich w drugiej turze? Bo pojawiają się takie postulaty, żeby przeliczyć wszystkie głosy. Między innymi tego domaga się sztab Rafała Trzaskowskiego, tego domaga się mecenas Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej. Ale czy jest taka prawna możliwość? Teoretycznie jest taka możliwość. Oczywiście nie zrobi tego tak zwana Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, czyli jeden z dwóch sądów na kaczych łapach, ale w sytuacji, kiedy... Sąd na kaczych łapach? Tak, no to są te nielegalne izby, które zostały stworzone w 2018 roku przy Sądzie Najwyższym i w cywilizowanym świecie nie są traktowane jako Sąd Najwyższy. Ale jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, prokuratura, organy ścigania mają obowiązek wynikający z artykułu 303, żeby wszcząć postępowanie. No i jednym z instrumentów, z instytucji przewidzianych w kodeksie postępowania karnego jest przepis mówiący o oględzinach. Można robić oględziny miejsca, osoby, rzeczy, karty do głosowania, protokoły są rzeczą. Teoretycznie można sobie wyobrazić, że prokuratura dokonuje oględzin wszystkich kart w naszym kraju. No ale oczywiście prokuratura jest niezależna. Wiemy, że już zostały wszczęte jakieś postępowania przygotowawcze. Jaki będzie zakres działań prokuratury, to już niezależni prokuratorzy i pan prokurator generalny pewnie zadecydują. Ale ta sprawa budzi wiele komentarzy, między innymi w internecie. Mamy pytania od internautów do pana i M. Joanna H., czyli taki nick internautki, pyta, jak pan ocenia postępowanie prokuratury wobec rosnących doniesień o fałszerstwach wyborczych? Czy można szybciej postępować? Czy prokuratura mogłaby działać energiczniej, szybciej? Teraz się mówi, że będą sprawdzać karty w 800 komisjach. Wyobrażam sobie, że jak najbardziej można działać sprawniej i szybciej. No ale to już... To dlaczego prokuratura nie działa sprawniej i szybko? To jest dobre pytanie, ale pewnie trzeba było je zadać profesorowi Bodnarowi. Na pewno, to też taka, tak na marginesie, no, nie powinny tego robić sądy powszechne w tej sytuacji, którą mamy dzisiaj, bo proszę zwrócić uwagę, że w tych kilku komisjach sądy działają, wykonując odezwę tak zwanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. No tak, Sąd Najwyższy, ta izba, o której pan wspomniał, zleciła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zleciła przeliczenie głosów w 13 komisjach i w większości tych komisji były nieprawidłowości. Tak, były nieprawidłowości, ale chcę podkreślić, że sądy powszechne, owszem, wykonują odezwę innych sądów, natomiast Izba Kontroli nie jest sądem, więc to może być jakieś zaskoczenie. Ale to kto ma te głosy przeliczyć? No, w naszych realiach na dzień dzisiejszy pewnie prokuratura w ramach tych prowadzonych postępowań przygotowawczych. Nie ma, nie mamy działań ze strony Sądu Najwyższego, bo i sądy europejskie, i nasze sądy krajowe stwierdziły, że tak zwana Izba Kontroli nie jest niezależnym sądem. Osoby, które w niej zasiadają, nie są niezawisłymi sędziami, więc absolutnie tak zwana Izba Kontroli nie powinna tutaj wykonywać jakichkolwiek ruchów, ale sytuacja nie jest beznadziejna. No, pamiętajmy, że na dzisiaj Sąd Najwyższy to jest pewnie 120 parę etatów, 60 parę to są neosędziowie, ale też jest grupa prawdziwych sędziów. No. Panie sędzio, ale czy pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska mówi jasno, nie ma żadnych neosędziów, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych to są powołani sędziowie przez prezydenta, ona sama też jest tym tak zwanym neosędzią, czyli powołana została po 2017 roku i to oni będą się zajmowali rozstrzygnięciem, czy wybory były ważne, czy wybory były nieważne. Czy jeśli ta izba rozstrzygnie o tym, że wybory były ważne, to obywatel Igor Tuleja będzie uważał, że Polska ma prezydenta, czy że nie ma prezydenta? O tym, czy wybory były ważne, czy nieważne, rozstrzyga Sąd Najwyższy. Izba Kontroli nie jest częścią Sądu Najwyższego, więc Sąd Najwyższy nie rozstrzygnie o ważności wyborów. To, co mówi pani profesor Manowska, no to jest ciekawe, ale to nie ma żadnej mocy, bo pani profesor Manowska nie jest sędzią Sądu Najwyższego. Czyli Karol Nawrocki jako prezydent będzie miał mandat legalny do tego, żeby pełnić swój urząd? Powinien zostać zaprzysiężony 6 sierpnia przez Zgromadzenie Narodowe? Pewnie Karol Nawrocki będzie pełnił urząd prezydenta, natomiast moc tego urzędu będzie przynajmniej do końca kadencji kwestionowana przez wiele osób, także współczuję Karolowi Nawrockiemu. No właśnie, będziemy mieli taką pękniętą Polskę. Jedna Polska będzie uznawała legalność wyboru prezydenta Nawrockiego, a druga Polska, w której jest, jak rozumiem, obywatel Igor Tuleja, będzie mówiła, że to nie jest prezydent wybrany we właściwy sposób. Czy jest jakiś dzisiaj jakaś ścieżka, którą można by było pójść, żeby uniknąć takiego pęknięcia? Myślę, że tak. No, powiem szczerze, tak jak wspomniałem już, to nie jest tak, że w Sądzie Najwyższym mamy wyłącznie profesor Manowską i innych sędziów. Jest tam kilkudziesięciu prawdziwych sędziów Sądu Najwyższego. Może zastanawiać i dziwić taka bierność, że oni jakoś nie działają. Zarówno w Konstytucji... No ale co oni mieliby zrobić? Wydzierać te głosy z rąk sędziów z Izby Kontroli? Zarówno w Konstytucji, jak i w Kodeksie Wyborczym mowa jest o Sądzie Najwyższym. Więc jestem przekonany, że sędziowie Sądu Najwyższego mają prawo działać. No proszę sobie wyobrazić, że Sąd Najwyższy jest takim żaglowcem. Mamy burzę. Zostają połamane maszty. Ginie kapitan i sternik. No i mamy 60 marynarzy. I czy oni powinni się biernie przyglądać, jak ten żaglowiec gdzieś tam dryfuje, czy powinni po prostu wyjść z tej matni i przejąć ster i kierować tym okrętem? Ale co, mają dokonać zamachu w sądzie? Ale dlaczego zamachu? Nie, najwyższy. Powinni działać zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją, z kodeksem wyborczym. Przecież są sędziami Sądu Najwyższego. No to jest dziwne, że tolerują to, że od 2018 roku po Sądzie Najwyższym przemieszczają się jakieś osoby, które tak naprawdę nie mają statusu sędziów. Przecież to sam Sąd Najwyższy w uchwale ze stycznia 2020 roku stwierdził, że to nie są sędziowie. I co? No jest to taka dziwna sytuacja, którą nie wiadomo jak określić. Nie wiem. A czy nie jest trochę tak, że jesteśmy tym żaglowcem, który wokół wszędzie są wzburzone fale wojny, między innymi za naszą wschodnią granicą, a my brniemy w jakiś spór, który z góry jest skazany na porażkę? O wybory? Może lepiej uznać po prostu wybór Karola Nawrockiego, bo ta przewaga głosów 369 tysięcy była na tyle duża, że i tak nawet powtórne przeliczenie głosów pewnie nie da innego wyniku. Pani redaktor powinna zostać sędzią, bo działa pani tak sprawnie, albo profesorem prawa, bo działa pani raczej profesorem. Jestem magistrem skromnym. No, wszystko przed panią redaktor, bo pani profesor działa tak sprawnie, jak profesor Manowska i profesor Stępkowski, bo... Dziękuję, że pan mnie zaliczył do tego grona. Bo zgodnie z kodeksem wyborczym Sąd Najwyższy bada te protesty wyborcze w składach trzyosobowych, a już chyba dwa dni temu profesor Manowska i profesor Stępkowski ocenili, że te protesty to jakaś giertychówka i tak dalej, i tak dalej. No w ogóle recenzja tych protestów, czyli że jest to wojna hybrydowa, że Polacy, którzy je składali, tak naprawdę są ruskimi onucami, że doceniam ironię, ale musimy pożegnać tutaj słuchaczy Radiowej Trójki i przechodzimy już tylko na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Proszę z nami zostać. Będziemy dalej starać się rozwikłać ten węzeł gordyjski. Może go przetniemy na koniec. Zapraszamy do reklamy. I orzech, i karmel, i czekolada. Posmakuj lodów w prawdziwie włoskim stylu. Rozkosznie pyszne, aksamitne, wyjątkowe. Jak smak lata w Italii. Tylko w Lidlu. Bon gelati. Smak włoskich wakacji. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspi Block Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspi Block Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspi Block Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Complex, czyli to jest twój sekret. Zdrowid. RTV Euro AGD. Super rabaty na letnie klimaty. Promocja na wybrane produkty. Pralka Beko Slim. Tylko 47 cm głębokości. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1494. Teraz za 1399 zł. Ale to nie wszystko, bo teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Za chwilę 8:29. Serwis Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Nieco ponad 2 minuty pozostały do startu misji kosmicznej z Polakiem w składzie. Na przylądku Canaveral na Florydzie oczekiwanie na ostatnie odliczanie przed lotem w kosmos. Także w naszym studiu Sławosz Uznański, Wiśniewski i 3 innych astronautów polecą na Międzynarodową Stację Kosmiczną. O dużych wątpliwościach wokół wyników wyborów prezydenckich mówi w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce sędzia Igor Tuleja. Jest to dziwna sytuacja, bo Państwowa Komisja Wyborcza rzeczywiście sporządziła sprawozdanie w oparciu o te protokoły z komisji obwodowych, między innymi, no ale okazuje się, że to sprawozdanie zostało oparte na między innymi protokołach, gdzie są dane niezgodne z rzeczywistością. Prowadzonych jest już pierwszych 6 śledztw dotyczących nieprawidłowości w liczeniu głosów i informacji zawartych w protokołach w kilku komisjach wyborczych. Rozmowa z sędzią Igorem Tuleją trwa na naszej stronie i w mediach społecznościowych. Susza hydrologiczna może całkowicie wykluczyć żeglarstwo na rzekach znaturalizowanych, ostrzegają Wody Polskie i podkreślają, że długotrwałe obniżenie poziomu wody wymusi ograniczenie lub nawet wyłączenia. Jak podkreślają, na uregulowanych jeziorach, kanałach i rzekach nie jest to dla żeglugi poważnym zagrożeniem. Ostatnie odliczanie już za moment i będzie też o nim w pełnym serwisie Trójki za pół godziny. Tak, ostatnie odliczanie trwa. Minuta 50 jeszcze do startu misji Axiom 4. Przyglądamy się wydarzeniom na przylądku Canaveral, ale łączymy także z doktorem Pawłem Barczyńskim, fizykiem i pilotem z łódzkiego EC1. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To już chyba nieodwołalnie, choć słyszeliśmy, że nawet w ostatnich sekundach start może zostać zatrzymany, ale zegar biegnie, minuta 30 do startu. Wszystko wskazuje na to, że za chwilę te silniki rakietowe pójdą w ruch. Wszystko na to wskazuje, choć był taki moment niepewności około 40 minuty przed odliczeniem, przed startem, kiedy były trudności z wgraniem profilu wiatru, profilu pogody do statku kosmicznego, ale wszystko się udało i systemy są no, w pełni gotowe. Mamy nadzieję, że wszystko się uda. Przyglądamy się transmisji z tego wydarzenia. Oczywiście pan doktor Paweł Barczyński także i widzimy załogę. Sławosz Uznański, Wiśniewski po lewej ręce od Peggy Whitson, czyli dowódczyni tej misji, siedzi po skrajnie lewej stronie w kapsule, która wyniesie ich za chwilę na Międzynarodową Stację Kosmiczną. 100 kilometrów to granica umowna kosmosu. Ile czasu zajmie dotarcie do tego miejsca? To dosłownie kilka minut, żeby można było się wydostać poza tę najgęstszą warstwę atmosfery. Patrzę teraz na zegar, bo rzeczywiście zostało już 30 sekund do startu. Wszystko wskazuje na to, że zaraz będziemy startować, że będziemy widzieć odpalenie silników rakietowych. No i rzeczywiście początek tej pięknej misji. 20 sekund do startu i za chwilę państwo także usłyszą odliczanie. Przylądek Canaveral już gotowy. I 10 sekund do misji Axiom 4. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition and lift off. For three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, X4. Sławosz Uznański-Wiśniewski, Szuban Szuszukla i Tibor Kapu. W drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Doktor Paweł Barczyński w Trójce. Panie doktorze, na razie wszystko wygląda dobrze. Wszystko wygląda pięknie. Wszystkie silniki uruchomione. Mamy przeciążenie około 1,6G, czyli czują się troszkę ciężsi niż na Ziemi, ale to nie jest duże przeciążenie. Już jesteśmy prawie 2 km ponad powierzchnią Ziemi, no i prędkość narasta w tej chwili prawie 600 km na godzinę i wszystko idzie według planu, dokładnie według planu na razie. Do jakiej prędkości dobije ten licznik tutaj w czasie wynoszenia na orbitę? Oj, to jest niesamowite, bo rzeczywiście musimy dogonić stację kosmiczną. ISS na orbicie podąża z prędkością prawie 27 tysięcy kilometrów na godzinę. To jest 7 kilometrów na sekundę, więc to są prędkości przeogromne. Ale na razie musimy przebić się przez gęste warstwy atmosfery. Ona oczywiście wraz ze wzrostem będzie robiła się coraz rzadsza, ale wciąż musimy potem pokonywać ten opór aerodynamiczny. A później, kiedy już osiągnie rakieta prędkość, no ale dopiero drugi stopień, bo pierwszy stopień będzie odrzucony już niebawem, osiągnie taką prędkość, która pozwoli na dogonienie, na pozostanie na orbicie, a potem dogonienie ISS-a na orbicie. No właśnie, te stopnie rakiety to jest też bardzo ważny moment. Na razie widzimy bardzo długi, ognisty płomień, ale to wciąż pracuje ten pierwszy silnik. Tak, to są te silniki, które są jeszcze w pierwszym stopniu rakiety. Pokonaliśmy już ten moment największego obciążenia rakiety, czyli Max Q. To jest ten moment, w którym opór aerodynamiczny najbardziej doskwiera rakiecie. To są największe obciążenia. Teraz idziemy dalej i widzimy, że ubywa paliwa w rakiecie. Kiedy ono już właściwie zostanie prawie na wykończone, rakieta przestanie działać, główne silniki rakietowe przestaną działać, nastąpi rozdzielenie pierwszego stopnia od drugiego. Pierwszy stopień, co ciekawe, wróci na Ziemię. Miejmy nadzieję, że będzie mógł posłużyć kolejny raz. Natomiast drugi stopień wraz z załogą będzie podążał dalej na orbitę. Przeciążenie w tej chwili wynosi ponad 3G. Jak czują się w takim momencie astronauci? To jest moment, w którym oni czują się w ten sposób, znaczy ułożeni są prostopadle do kierunku lotu, więc przeciążenie nie doskwiera jakoś bardzo. To nie jest bardzo dużo, te 3-4G to jest taki moment, kiedy no, ja jestem pilotem szybowca, wychodząc z pętli szybowcowej, te 4G to jest normalne, więc no, czujemy się wtedy ciężsi, no 4 razy ciężsi. Natomiast nie jest to jeszcze nic wielkiego, przesadnie wielkiego. Piloci odrzutowców... Panie doktorze, kolejny etap. Zdaje tak, się, że ten pierwszy, moduł rakiety... Pierwszy stopień z sukcesem odłączony. Wszystko się udało. Mamy manewr obracania tego pierwszego stopnia, a drugi stopień podąża dalej według planu. 6000 km na godzinę już osiągnęliśmy. 100 km, czyli my w tej chwili mieliśmy tę umowną granicę. Czyli w tym momencie mamy drugiego Polaka w kosmosie. Dokładnie teraz, 6:35. Tak, już absolutnie tak. Doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski, drugim Polakiem w kosmosie, drodzy Państwo, właśnie o tej porze trwa misja Axiom 4, a z nami doktor Paweł Barczyński z łódzkiego EC1. Panie doktorze, jak długo będą lecieć do tej stacji kosmicznej międzynarodowej członkowie załogi Axiom 4? No sam napędzany lot, czyli ten, którym jeszcze silniki nadają im prędkość, nie będzie trwał bardzo długo, ale samo dokowanie jest planowane dopiero na jutro, czyli około 28 godzin zajmie cały manewr dojścia, dogonienia międzynarodowej stacji kosmicznej i wejście na orbitę zbieżną z tamtą orbitą, a potem przybliżenie się i zadokowanie, czyli około 28 godzin do momentu, kiedy będziemy obserwowali, miejmy nadzieję, bezpieczne dokowanie do ISS-a. A czy w takim razie możemy powiedzieć, że te najbardziej newralgiczne momenty startu są już za załogą Axiom 4? Ja myślę, że nie ma co jeszcze. Wciąż jest taki moment, w którym jesteśmy, czy już najbardziej trudne momenty za nami. To rzeczywiście trzeba przyznać. Jesteśmy już w tej chwili w przestrzeni kosmicznej. Silnik Merlin, który Merlin Vacuum, który napędza cały czas drugi stopień, pracuje z nominalną mocą. I nawet możemy zobaczyć teraz załogę po raz pierwszy od startu. Tak, dokładnie. Oni wciąż jeszcze odczuwają pewne przeciążenie, bo silnik cały czas pracuje. W momencie, kiedy główny silnik zgaśnie, będą pierwszy raz odczuwali nieważkość. I to jest ten moment, w którym będą rzeczywiście czuli się już zupełnie no, wolni w tej kabinie, chociaż wciąż przypięci pasami, bo wciąż mają założone kombinezony, które w razie sytuacji awaryjnej ratują im życie. Przypominamy, Peggy Whitson, Szuban Szuszukla, Tibor Kapu i dr Sławosz Uznański-Wiśniewski w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Nawet uśmiech pojawia się u Sławosza i jakieś gesty. Nie wiem, na ile to jest rozciąganie przy tym przeciążeniu, a na ile coś, myślę, co chce pokazać do nas. Pana transmisję. A jednak nas usłyszał. Tak, coś czuję. Doktor Paweł Barczyński z łódzkiego EC1 te najważniejsze momenty startu misji Axiom 4 komentował w Trójce. Panie doktorze, bardzo dziękujemy. Ja dziękuję również. Trzymajmy kciuki i obserwujmy misję, bo to rzeczywiście wielkie wydarzenie dla polskiej nauki, dla polskiego astronauty i dla nas wszystkich. Oczywiście. Będziemy śledzić wydarzenia i będziemy do nich wracać dziś na pewno i to już za kilka minut. Doktorowi Pawłowi Barczyńskiemu dziękujemy, a dla Sławosza Uznańskiego no, dedykacja chyba, prawda? Należy się. Przyszłość jest dziś, drodzy państwo, pierwszy stopień rakiety Falcon 9 spokojnie wylądował na Ziemi. Picture perfect landing, mówili komentatorzy w czasie transmisji na profilu Axiom Space, a załoga Axiom 4, misji Axiom 4 spokojnie siedzi sobie w kapsule Dragon, bez najmniejszych problemów. Tak to na razie wygląda, spokojnie sobie siedzi przy prędkości 27 000 km na godzinę. Są już na wysokości 200 kilometrów i teraz zaczną podziwiać piękne widoki. I my zaczniemy, bo transmisja oczywiście trwa i oczywiście widzimy, co dzieje się z rakietą Falcon 9 i załogą także w kapsule Dragon. Mogliśmy też, drodzy państwo, usłyszeć przesłanie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego prosto z kapsuły, prosto z rakiety. Kosmos dla wszystkich. Takimi słowami zakończył to przesłanie. Ale na razie wracamy na Ziemię. Włącz trójkę i rób co chcesz. Emocje wielkie, ale wracamy na Ziemię, by poznać wyjątkową postać. Lecimy do Złotej Wsi w powiecie pińczowskim w województwie świętokrzyskim. Moje nazwisko Tadeusz Ptak. Prowadzę ptasi azyl o nazwie Ptakolub. Przeznaczenie. Nazwisko panieńskie mojej mamy to też było wróbel. Wszystko od ptaków się zaczęło. I zaczęło się wcześnie. Jedno z pierwszych wspomnień pana Tadeusza to strzyżenie. Pozwalał obciąć sobie włosy, ale tylko wtedy, gdy tata dał mu potrzymać gołębia. I wtedy mogli z moją głową robić co chcieli. Pan Ptak kocha wszystkie ptaki, ptaszki i ptaszyska. I się na nich zna, ale nie za sprawą studiów czy pracy. Ja z zawodu jestem nauczycielem. Nie przyrody. Matematyki i fizyki. Ale liczenie bardzo się w jego ptasiej pasji przydaje. Musi liczyć pieniądze. Gminy, z których przywożone są do niego chore i ranne ptaki, płacą za leczenie, owszem. To nie za bardzo wystarcza. Pan Tadeusz hoduje jednocześnie ptaki egzotyczne. Część sprzedaje. I akurat dołoży się do karmy i do wszystkiego. A karmy potrzeba sporo, bo wygłodniałych dziobów i dzióbków jest w ptasim azylu pana ptaka mnóstwo. Więc tak. Bociany. Czarne i białe. Czapla siwa. Mewa srebrzysta. Czyli ta duża. Mewa śmieszka. Bączki. Kawki. Teraz z drapieżników to... Myszołowy. Mamy trzmielojada. Pustułki. A, sowy jeszcze są. Jest sowa płomykówka. Sowa uszatka. Jest sowa pójczka. Uff. Także jest koło czego chodzić, panie redaktorze, od godziny 5 do 22 teraz. I tą całą świergoląco, pochukująco, ćwierkającą czeredą pan Tadeusz zajmuje się sam. Czasem jest zmęczony, ale trud wynagradza mu to ptasie coś. No jakiś urok tych ptaków, ich mądrość, inteligencja. A nawet użytkowość. Taki bocian na przykład. Jest to samiczka. Bocianica. Jeżeli ktoś na podwórze wejdzie, to klekocze. Bardzo inteligentna. Ona jest lepsza jak pies. Nie odlatuje, choć jakby chciał, to by mógł odlecieć. A gdzie mu będzie lepiej niż pod skrzydłami troskliwego pana ptaka? Tadeusz Ptak, panieńskie nazwisko matki Wróbel. Tak, nie mogło skończyć się inaczej w tym przypadku. Zapraszamy Państwa do dzielenia się także swoimi historiami. Przedstawiamy w Trójce takie wyjątkowe postaci i wyjątkowe pasje w ramach hasła Włącz Trójkę i rób co chcesz. Coldplay w Trójce za 11 minut, godzina 9, ale teraz usłyszą Państwo także przesłanie kosmiczne doktora Sławosza Uzdańskiego-Wiśniewskiego. Drodzy Polki i Polacy, dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Polski opartej na nauce, wiedzy i wizji. Niech ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę. Dla nas i dla przyszłych pokoleń. Kosmos zawsze jednoczył ludzi. Zabieram dziś z ziemi cząstkę każdego z was. Waszej siły, waszej nadziei, waszego zaufania. W kosmosie nie jestem sam. Reprezentuję nas wszystkich. Z całego serca dziękuję wam za zaufanie. Kosmos dla wszystkich. Space for everyone. Zabrał nas. Sławosz, jesteśmy z tobą. Oczywiście dziękujemy Państwu bardzo serdecznie dziś także za udział w grze w statki. nie kosmiczne, te pływające w dniu marynarza zagraliśmy. Ci z Państwa, którzy trafili w statki, które ja umieściłem na planszy, otrzymają od nas koszulki i oprócz tych trafień, które wyemitowaliśmy, było jeszcze kilka celnych. Tu także skończy się podróżą koszulki trójkowej do Państwa. I dziękujemy bardzo Karolinie Gonet, naszej dzisiejszej telefonistce, za to, że jakoś tę szaloną grę ogarnęła. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. They came on so loaded, man. Well hung in snow white tan. Jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the nest with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up in his mind, like a leper messiah. When the kids had killed a man, I had to break out the band. David Bowie. Raz jeszcze w porannej audycji, ale wyjątkowy mamy przecież dzień, ale Państwo także dzwonią, 2 2 7 3. Ja mam taką prośbę, żeby za pośrednictwem Państwa przekazać naszemu drugiemu astronautowi informację, że jak on już tam będzie, to niech ściągnie pana Twardowskiego, żeby nam pomógł zrobić porządek w kraju. Oczywiście przekazujemy, mamy nadzieję, że nas dalej słucha, tak jak sugerował, no, żartem, dr Paweł Barczyński. A doktora Pawła zapytaliśmy też o to, co będzie działo się teraz, bo 28 godzin ma trwać lot na ISS. W tej chwili to jest taki moment tak ogromnego napięcia i po takim długim wstrzymaniu tego napięcia, że oni chwilę po tym, jak tylko wygasną silniki i wejdą na orbitę, czy dogonią prędkość orbitalną i wejdą na orbitę, to będzie przerwana transmisja i będą odpoczywać. Im się to naprawdę należy. Umęczyli się mocno. No myślę, że to jest napięcie graniczące w ogóle z możliwością wytrzymałości. No i te 24 godziny to jest taki czas, w którym nic się nie dzieje jakoś bardzo naukowego po drodze. Po prostu trzeba przeżyć, przeczekać, obserwować trajektorię lotu, niewiele mając na nią wpływ, bo dopóki wszystko się dzieje ok, to wszystko jest zarządzane zdalnie i kapsuła Dragon będzie podążała trajektorią, która jest ustalona z góry i sterowana z powierzchni Ziemi. Po drodze jest czas na posiłek, na toaletę, mało komfortową, bo jednak w jednym zamkniętym pomieszczeniu, ale jednak jest, co no, dawniej nie było możliwe, więc trzeba było ratować się innymi systemami i innymi możliwościami. Po tych 20 kilku godzinach rzeczywiście ten moment dokowania, czyli zbliżania się do stacji kosmicznej poprzez kilka takich waypointów tak zwanych, czyli takich punktów, które są coraz bliżej, takich checkpointów,